Co pani promocka serwuje na grillu? Gorące promocje z Auchan! Bo teraz w Auchan kiełbasa śląska Dolina Dobra 17% taniej. Tylko 13,98 za opakowanie 375 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 16,88. A przy zakupie dwóch piw bezalkoholowych wybranych marek w półlitrowych puszkach za trzecie zapłacisz tylko złotówkę. Promocja 7-13 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 sierpnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Spotkanie Trump-Putin może być pierwszym krokiem do przerwania ognia w wojnie na Ukrainie. Premier zrelacjonował rozmowy zachodnich przywódców. Jutro kulminacja policyjnych kontroli. Policjanci będą sprawdzać kierowców wyjeżdżających na długi weekend. WhatsApp i Telegram blokowane w Rosji. Potwierdzili to urzędnicy. To może być pierwszy krok do przerwania ognia. Tak zapowiadane na piątek spotkanie Trump-Putin na Alasce ocenił premier Donald Tusk. Przed rozmowami prezydentów USA i Rosji dzisiaj naradzali się europejscy przywódcy. Przedstawili Donaldowi Trumpowi wspólne stanowisko co do ewentualnego pokoju na Ukrainie. Przed kancelarią premiera jest Tomasz Zielenkiewicz. Witaj. Dzień dobry. Tomku, powiedz, co o tej naradzie mówił polski premier. Łącznie dziś trzy takie zdalne spotkania się odbyły nie tylko europejskich, ale i wielu światowych przywódców. Najważniejsze, jak mówił Donald Tusk, było przedstawienie europejskiego wspólnego stanowiska. Ono brzmi: nic o Ukrainie bez Ukrainy i nic o Europie bez Europy. Wydaje się, że tutaj zrozumienie ze strony prezydenta Trumpa jest przynajmniej zadeklarowane. I że nie będzie żadnych ustaleń w czasie rozmów na Alasce na temat ewentualnej wymiany terytoriów czy zmiany granic Ukrainy. Dominował, jak mówił premier Tusk, ostrożny optymizm co do rozmów Trump-Putin. Podczas tej drugiej wideokonferencji wspólne stanowisko przekazano prezydentowi Trumpowi. W niej uczestniczył prezydent Karol Nawrocki. Donald Tusk na konferencji prasowej podkreślał: najważniejsze jest teraz doprowadzenie do zawieszenia działań zbrojnych. Wymiany jeńców, odzyskanie dzieci porwanych przez Rosjan, a następnie przeprowadzenie takich rozmów pokojowych, które nie będą po prostu zmuszaniem Ukrainy do kapitulacji. Dziś na wspólnej konferencji w Berlinie tym samym głosem mówili też prezydent Wołodymyr Zełenski i kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Podkreślili, że najważniejsze, by zachować podstawowe interesy bezpieczeństwa Ukrainy i Europy. A relacjonował Tomasz Zielenkiewicz. Jutro kulminacja policyjnych kontroli prędkości. W związku z europejską akcją Speed organizowaną przez Roadpol należy się spodziewać większej liczby patroli policji, która będzie sprawdzać przestrzeganie limitów prędkości. Głównie ten dzień to będzie związany z działaniami prędkości. Na pewno policjantów podczas tego długiego weekendu mierzących prędkość, kontrolujących ją, nie zabraknie, ale robimy to przede wszystkim po to, żeby nagłośnić tematykę tragicznych zdarzeń związanych z przekraczaniem prędkości. I tak, Polska jest członkiem Roadpolu i wpisujemy się tym terminem 14 sierpnia w działania organizacji Roadpol. Mówił Robert Opas z Komendy Głównej Policji. W wielu krajach Europy akcja Speed jest realizowana przez Roadpol od 4 do 10 sierpnia. Polska policja wyznaczyła termin na czas wyjazdów na sierpniowy długi weekend. Ministrowie zaprezentują priorytety swoich resortów. Stanie się to na przełomie sierpnia i września. Każdy z ministrów ma przedstawić po 2-3 sprawy, jakie zamierza zrealizować do końca kadencji. O szczegółach Michał Fabisiak. Propozycje zostały już zgłoszone. Teraz są konsultowane wewnątrz rządu. Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej zapowiada, że pomysły te przerodzą się w konkretne projekty ustaw. Uruchamiamy kolejny bieg i będziemy szukać rozwiązań, aby weszły w życie. Poseł Lewicy Arkadiusz Sikora mówi, że dla ministrów z jego ugrupowania najważniejsza może być poprawa sytuacji na rynku pracy. Pracujemy nad 35-godzinnym tygodniem pracy, by ucywilizować umowy śmieciowe. Opozycja jest przekonana, że nakreślenie celów na najbliższe 2 lata nie ma sensu, bo jak mówi Radosław Fogiel z PiS, i tak nie zostaną zrealizowane. Jedyny priorytet tego rządu, który mógłby cokolwiek dobrego przynieść Polakom, to jak najszybsza dymisja. Ministrowie zaprezentują swoje plany na przełomie sierpnia i września. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Rosja zaczęła ograniczać rozmowy przez platformy WhatsApp i Telegram, poinformowało o tym tamtejsze Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego. Władze resortu zarzuciły tym platformom, że nie współpracują przy sprawach dotyczących oszustw i terroryzmu. Dziennikarze potwierdzili, że od 11 sierpnia na Telegramie prawie nie można dzwonić, a telefonowanie przez WhatsAppa jest niemożliwe z powodu zakłóceń i metalicznego buczenia. Według resortu ograniczenia zostaną zdjęte, jeśli obie platformy dostosują się do rosyjskiego prawa. To wymagałoby jednak

Agnieszka Łukasiewicz, Marta Malinowska. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. To środowa rotacja w programie trzecim. Do godziny 20 gramy najciekawsze nowości muzyczne. Dzisiaj z całkiem różnych i rozległych obszarów brzmieniowych. Bark and Swim. Tak rozpoczynamy naszą dzisiejszą audycję. To nagranie z jego ostatniej płyty Loner, Cars Pass By Like Childhood Sweethearts. Bark and Swim. Dzisiaj po raz pierwszy w rotacji, ale nie ostatni. To jest jedna z takich płyt, które bardzo dobrze mieszczą się w definicji grania letniego. Stosunkowo różnorodna muzycznie. Bark and Swim zaczynał jako DJ i producent. No i oczywiście to zacięcie klubowe jest bardzo słyszalne w jego muzyce i w tej długo grającej debiutanckiej płycie także. Pozostaniemy jeszcze chwilę w tym klimacie. We'll be right back. lost without you. Get lost. I get lost without you. Get lost. I get lost without you. Get Lost. To propozycja od duetu Muscle Memory w remiksie zespołu Midnight Magic. Ciekawa jest historia, która stoi za tym projektem, czyli Muscle Memory. Steven Raker i Michael Tapper, to właśnie oni tworzą ten projekt. Ich korzenie sięgają przede wszystkim muzyki rockowej, ale chcieli się też rozwijać jako DJ-e z uwagi na ich wielką miłość do Italo Disco, post-punku, no i Chicago House'u. I tak powstał właśnie projekt Muscle Memory. Pozostajemy w obszarze muzyki ze Stanów Zjednoczonych, ale tym razem slowcore'owe granie z Teksasu, czyli T.T. Thank you. Teeth. Ząbkowanie. To jest nazwa tego zespołu. Ich druga płyta, Magic of the Sail, ukazała się kilka dni temu. Pięknie się tego słucha, przestrzennie, korzystając z naprawdę różnych rozwiązań muzycznych. Ciekawostka dla tych, którzy lubią określenia gatunkowe, a nawet takie mikrogatunkowe. Mówi się, że Teeth prezentują pillow core, czyli taki poduszkowy slowcore, i to jest gatunek charakterystyczny właśnie dla tej teksańskiej sceny, czyli z jednej strony elementy slowcore'u, a z drugiej lo-fi'owe granie. Jeszcze jedna propozycja z płyty Magic of the Sail, tym razem Iron Wine. We Don't Count to jeden z singli, które ukazały się na przestrzeni ostatnich kilku tygodni i czuję, że one zostaną z nami trochę dłużej w oczekiwaniu na długo grającą płytę Yvesa Tumora. Wiemy, przynajmniej tak podejrzewamy po tym singlu, że Yves Tumor nadal eksploruje gitarowe granie, a w przypadku tamtego nagrania towarzyszyła mu Nina Cristante z zespołu Bar Italia. 19.30 jest na naszych zegarach, to teraz coś z innej, myślę, że równie atrakcyjnej letniej płyty, czyli ostatniego albumu od zespołu Kokoroko, Tough Times Never Last. Płyta z lipca, więc uznajemy ją jako taką naprawdę świeżutką jeszcze i pięknie pachniącą, a przede wszystkim bardzo przyjemnie brzmiącą. Three-piece suit, Azykiel gościnnie. Fucked up my grip. Her heart seems to balance. Will you meet me there? There's innocence we play dead. Won't always go away. But I know that there's paradise. Meet us in the air. Mam wrażenie, że Kokoroko to jest taki skład, który bardzo lubi szukać harmonii w chaosie, bo to spora grupa, siedmioro muzyków, do tego jeszcze często pojawiający się goście, ale jednak pewnego rodzaju delikatność jest znakiem charakterystycznym dla tego składu. A co jest charakterystyczne dla autorki naszej obecnej płyty tygodnia, czyli Amarae? Ja bym powiedziała, że dekonstruowanie afro-popowego grania. Fuck you back. I unleash you attach. B2B to jest nagranie, które ja wybrałam dzisiaj przy okazji spotkania z naszą płytą tygodnia, czyli trzecim długogrającym albumem od Amarae, Black Star. Tak jak wspomniałam wcześniej, ta artystka pochodzi z Gany i te gańskie korzenie stanowią ważny element jej muzyki, ale mam takie poczucie, że jednak równoważy się to z wpływami tych różnych podgatunków współczesnej kultury zachodniej, bo jednak mieszka w Stanach Zjednoczonych, eksploruje też między innymi to, co dzieje się w Miami czy w Los Angeles, ale także w Chicago, bo są tutaj elementy Chicago House'u. No, można by wymieniać i robić pewnie całą taką mapę skojarzeń w przypadku tej płyty, bo ona zdecydowanie nadaje się do dekonstruowania, do porozkładania jej na części pierwsze, poszukania różnych odwołań, różnych inspiracji. To taka po prostu postmodernistyczna płyta i nasza płyta tygodnia jednocześnie. Rotacja @polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. Płynnie chyba całkiem przejdziemy do kolejnej propozycji. Nick Leon także był autorem jednej z naszych płyt tygodnia, a tutaj odpowiada za remix najnowszego utworu Lucreci D'Alt. ¿Dónde tú existir? Ah, cuando qué cuerpo frío inerte es ahí donde entra lo tal luz. To jest ostatni singiel Lucreci D'Alt i też utwór, który zremiksował Nick Leon. Jest pewien punkt wspólny między Nickiem Leonem a Mount Kimby, które już słychać w tle. Nick Leon został ogłoszony dzisiaj jako jeden z artystów, którzy pojawią się na krakowskim festiwalu Unsound we wrześniu. Muszę sobie to szybko zweryfikować, ale no tak, przecież to zawsze był wrzesień, to już bardzo, bardzo niedługo. A druga rzecz jest taka, że zostanie zaprezentowany specjalny projekt wytwórni Warp i to właśnie z wytwórnią Warp od początku związany jest zespół Mount Kimby. W maju ukazała się koncertowa wersja ich ostatniej płyty. Ja przyznaję, że ona mi gdzieś wcześniej umknęła, ale bardzo się cieszę, że te zaległości możemy dzisiaj razem nadrobić, bo spędzimy teraz trochę czasu z tym albumem. Płyta The Sunset Violent, ale właśnie w wersji live i otwierające ją nagranie 4 Years and One Day. Doszło do lekkiego zagięcia rzeczywistości, może nawet takiego konkretniejszego. Po pierwsze, festiwal Ansand to oczywiście październik w Krakowie. Po tylu latach i po tylu jesieniach spędzanych przeze mnie w tym mieście, no można się lekko zagubić. A zagięliśmy też przestrzeń słuchając Mount Kimby, którzy wystąpili na żywo z płytą The Sunset Violent w mieście Heidelberg. I to właśnie stamtąd pochodzą owe nagrania. Jeszcze jedna propozycja z tej płyty. Jeżeli ktoś, tak jak ja, przegapił tę płytę,